Op een avond, laat terugkerend op mijn atelier, zag ik mijn vis op een majesteitelijke wijze door het aquarium gaan. Hij zwom niet, hij zweefde, wakker in een vreemde wereld. Zij zegt dat zij kan. voelen me van binnenuit.